कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से झूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, छूलो तुम मेरा गीत अमर कर। यूं ही तड़पाना तू मुझको,